राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 28 मार्च 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम आत्मा ही है, ये सिद्धांत है। सबको यहां पहुंचना है। मैं तू यह वह नहीं है, परमात्मा है। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार में मैं तू यह वह नहीं है। निर्मम निरहंकार मेरा है और मैं हूं, यह नहीं है। मैं मेरी जेवड़ी, मैं और मेरी आदर्शी है। अपन जो संसार बन गया है, दास कबीरा क्यों मरे जाके राम आधार। मैं मेरा ही नहीं, राम जी है वो कौन है। ये मैं मेरे की देवड़ी है, मैं नहीं है, मेरा नहीं है। गड़बंदी और संसार, संसार में मैं मेरे की ऋषि में बंधा हुआ है। मैं अनमोल तोड़ते माया, मैं मेरा तू और तेरा ये माया है। जैमल की ने जीव निकाया, जीव समुदाय इसका किया हुआ है। मैं मेरे की जीवड़ी, गलबंदी संसार। मैं रुम और तोड़ते माया, जैमल की ने जीव निकाया। एक परमात्मा ही है परमात्मा है। नहीं है दो चीज है, ये जो तीसरा है सुने है विशाल माता, ये नहीं है। और इसलिए है वो परमात्मा है। नहीं है संसार और शरीर, संसार और शरीर ये नहीं में है। मैं परमात्मा है, एकदम प्रत्यक्ष बात है कि शरीर को आप देखते हैं, ये सबका अनुभव है। छोटे से थे तो बड़े होते होते बड़े हो गए। जैसे कोई रबड़ का थैला हो और चीज बढ़े तो भरते भरते बड़ा हो जाता है वो, ऐसे इसमें अंदर अंदर भरते भरते बड़ा बड़ा ठेला बढ़िया। यह नहीं रहेगा, सच्ची बात है। रहेगा वो रहने वाला ही है। सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है। नहीं सो प्रगट देखी है, सो दिखे ना है। जो है वो दिखता नहीं है, वो है से ही नहीं है प्रकट हुआ है। इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, है ही भास रहा है। ये उपसे भास रहा है, उसी को देखते हैं। है बीच में वो है, इसमें चीज ठोस सच्ची वो है और संसार और शरीर ये नहीं है, उस तत्व को जानना है तो पहले मान ले। कैसे मान लेंगे? जैसे हम आप माँ को माने, माँ है ये, पिता है, देख नहीं सकते, मान सकते हैं, देख नहीं सकते। ऐसे नमे भी दूसर ना प्रभु न महाशया, मेरी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते, महर्षि भी नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? हम आदि देवा नाम, देवताओं का महर्षियों का मैं आदि हूँ, आदि हूँ, जाने आदि जो चीज है वो कहीं जाने, उस समय में ये है ही नहीं, जानने वाला है ही नहीं। ये देवर से पीछे हुआ और आगे एक विचित्र बात गई, पितुर देवान दानवा, देवता भी नहीं जाने, दानव भी नहीं जानते, तो दानव को जानने के पहले अधिकारी है क्या? देवा विदुर देवा न दानवा, दानवा की प्रकृति उनके स्वभाव और तरह के, वो ऐसी विचित्र माया रहते हैं, जारी जगह थल थल जगह जगह, दीवार की जगह दरवाजा, दरवाजे की जगह दीवार, ऐसी दुनिया में अलोक विराज करे, वो बुद्धि काम करती। इससे ये सिद्ध क्या हुआ कि आप जो बुद्धि के द्वारा उसको जानना चाहते हैं नहीं जान सकते, सो जाने ही जय देव जनाई, प्रभु जना देते हैं वो जानता है, जना देते हैं उसको मानना होता है, मानना, वो मानने का नाम है जानना है, स्वीकार कर जाएगा है। हम आदि थे देवा नाम, कार्य अपने कारण को जानता नहीं, कार्य होता है वो कारण से ही पैदा होता है, मन कारण जानने में नहीं आता। ऐसे प्रभु सबके कारण परमात्मा है, वो मानने में आते हैं, जानना और मानना, ज्ञान मार्ग में जानना है और भक्ति मार्ग में मानना है, ये खास चीज है, और कर्म मार्ग में करना है, जानना मानना करना, तीन चीजें, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है और करने की शक्ति है। ये मोह होते मोह नष्ट, मोह स्मृति लगता स्मृति प्राप्त होती है, स्मृति क्या याद आ गई, मानो भूले हो बहुत याद आ जाती है, भूल मिट जाती है, प्रकाश हो जाता है। जैसे अभी सूर्य का प्रकाश नहीं है तो सब चीजें दिखती नहीं है, अब प्रकाश हो जाता है, साफ साफ साफ दिखने होती है। है जिसमें कोई संदेह नहीं है, जो है जो चीज तो है ही है, वो सदा है, सो सुंदर है, सदा सदा है, नहीं है वो नहीं है, एक क्षण भी है की ताकत है, वो है देखता है। रज्जो यथा है ब्रह्मा, जैसे रस्सी में सांप देखता है, वो मंद अंधकार में थोड़ा प्रकाश होता अंधेरा होता है, सपा अंधेरा होता दिख ही नहीं, साक्षात साफ ही नहीं दिखता, साफ प्रकाश हो जाता है तो फिर साफ दिखता नहीं, थोड़ा प्रकाश होता है तो साफ दिखता है, प्रकाश होने पर थोड़ा प्रकाश हो जाए तो जलधारा है, सांप है, लकड़ी है, छाया है, उनको चीज की छाया है, पृथ्वी फटी हुई है, क्या है? ये बैम भरता है, एक निर्णय नहीं करते। सांप देखे तो भय होता है। दो तरह के आदमी होते हैं, एक भय वाला होता है, एक निर्भय होता है। भय वाले को दो बात कहनी पड़ती है, और भय रहित होता है उसको एक बात कहनी पड़ती है। भय वाले को पहले कहना पड़ता है सांप नहीं है, तो वो सुनने वाला सुनाने वाली बात पर पक्का विश्वास करता है तो भय मिट जाता है। फिर कहे ये तो रस्सी है, अब उसको कोई कहे माला है, कोई कहे पृथ्वी फटी हुई है, कोई कहे तो पृथ्वी छाया है, ऊपर वो चाहिए छाया है, कोई कहे जलधारा है, जरा जलधारा है। हमें अनेक प्रभाव है, वे अनेक भ्रम सब होते हैं भ्रम में, भ्रम में केवल एक भय रहे थे उन लोग भय भी को दो बात करनी पड़ती है, साफ नहीं है, रस्सी है, अंदर पे उसको एक बात करी रस्सी है। भयभीत होता है कमजोर है अंतकरण, अगर भय है ही नहीं तो रस्सी है। मेरी तरह से संसार ये नहीं है, ऐसे बात गलत है, ये दो बात कहनी पड़ती है, जिसके इसका सच्चा संसार है कि ये दिखता है ना, कि दिखता है ये नहीं है, तो क्या है? जो नहीं दिखता वो है, अंधेरे में नई चीज दिखती है। एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, छोटे से थे तो हमारे में बड़े एक सज्जन थे, अंदर कोठी में बैठे थे, राक्ष होता है, ऐसा मुंह होता है, यूं दांत होते, डर लगे, याद आ गई पुरानी बात, डर लगे हो राक्ष होता, पास बैठे पास से अच्छी मिली बात उसने अंदर जात डर है। ऐसे ऐसे सारे भाई लगे कमोर होता है, हमें याद आ रही बात है, दो दिन रहेगा मुंह और मोटे मोटे दांत है, कुछ नहीं सिवाय अंधेरे, कुछ नहीं, जैसे जागते ही स्वप्न अदृश्य हो जाता है, जागते ही पर बड़ा बड़ा भैली है, नींद खुलते ही क्या बहरू पे आया बर्दी पानी करे यो वे खसरेगा, ये बार घूस हो गया, लो धाम क्या है, धन्यवाद दुकान डालो नाम लिख ले, डर गए सभी, फिर बहुत ऐसे परमात्मा है ये आप मान लो तो भय मिट जाएगा, ये मान लो भय मिट जाएगा, ये तो परमात्मा है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत बहुत बहुत विलक्षण है, हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु लीला है। शेर जी कहा करते हैं, ये दिखता है, ये तो है भगवान का स्वरूप, और क्रिया है करते हैं, ये है लीला। वासी मंदिर अयोध्या भी नगरी है, जनकपुर नगरी है, लंका भी नगरी है, तीन तीन अयोध्या और जरेगी है, जनकपुर और जरेगा, लंका और चलेगी, सब रामायण है, एक रामायण, तीन नगरी और जंगल है, ऐसे ही है, सात राज तामस, और जिसमें देखते वो ऐसे वो सातु का बाबा राजसास तामसास से मत मेरे से ही होते सभी, बहुत विलक्षण बात है, भगवान से ही होते हैं, वाह भगवान वाह भगवान झरना मना, एक झरना होता है, एक विवाह होता है, एक मृत्यु होती है, तीन पूरी होती है, एक जन्म होता है, एक विवाह होता है और लीला होती है, सात राजस्थान वास्तव में वासुदेव सर्वम, पर सर्व नहीं है वासुदेव, बस वासुदेव पहुंच गए सब काम पूर्ण हो गया, निहाल हो गए, उसके लिए ये सब है, सत्संग थे विचार कहना सुनना समझना मानना, योगास्तयो में अप्रोता तीन योग है, जानना मानना करना, करने का नाम कर्म योग, जानने का नाम ज्ञान योग, मानने का नाम भक्ति योग, तीन योग है, एक को ठीक तरह जानना है, दूसरा आ जाएगा जानना है, एक तरह ठीक तरह जाना है, तीनों आ जाती है, इन्हों अलग नहीं कर सकते, ऐसे भी जीता हमारे प्रभु की लीला है, बड़े बड़े पढ़े लिखे शास्त्री आचार्य बी एल एम एल बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त हुए सब चकरा जाते हैं, छोटा सा जमुरा जमुरे दवा कर दवा बड़े बड़े पंडित चकरा जा रहे, छोटा छोरा हमारे प्रभु खेल है, वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किए आपने, संतों को आस हो जाता है, आनंद आता है, अष्टावक्र थे आठ जगह ठहरे थे, पिताजी बात कर रहे थे, ये घर में बैठे थे, अरे माँ गर्भवती थे तो ठोकर मारे, हल्ला करता है तो कोमल होते हैं, मारे आठ जगह टेटे हो गए, सलमान से अष्टापक जी वैसे नारद जी ने देखा क्या तमाशा है, सब लोग हंसे अष्टापक जी हंसे, वैसे ये किस देशी घर थे भी ये लौटा होता लौटा घोड़ा लौटा होता, जयपुर लौटा जा रही है, भरतपुर लौटा देंगे, देरी करते अपन देरी करते नहीं है तो मैं आशे बंदे कर अच्छा पानी देखे कि पानी की बूंदा नाच रही है पानी की बूंदा नाच रही है अच्छा बजे हसे अच्छा बजे उनको देखते हसे जनकपुरी में गए वहां सभा थे महाराज जनकपुर सभा लोग हंसने लगे महाराज हाथ समारोह आया चमड़े नहीं पड़े चमार नहीं करे चमड़ा देख करे तो चमड़े नहीं पड़े समार करे हाथ समार महाराज कृष्ण के सस्ते गए तुम चमड़ा देखते हो मेरे को देखते नहीं चमड़ा देखते चमड़े पे समार ही करते हैं बोले तो महाराज बहुत विचित्र हमने सुना है ना रेखा में पैर तब तो ज्ञान पार्वती तब तो बहुत असफल गीता है घर में बेचारी बात करते करे वो बोले ये भगवान और भगवान के भगत ये दो बड़े विचित्र है हे तू रहे तो जग जगो को पुकारी तुम तुम्हार सेवक सुधारी एक भगवान एक भगवान के भगत बिना स्वार्थ कृष्ण कोई लेना नहीं एक पैसा की दमड़ी का भी बात ऐसी बता दे लखपति करोड़पति अरबपति भी नहीं कह सकते बात एक संतों की वाणी में आती साखी भीम जो सुन में जगह सुन गए भीम जो जगह ताकि आन कहंत ये संतों की बात है सफा सुन जाए अदर अपिय संत वाह प्रभु वाह वाह खेल है खेल है ब्रह्म जोत सुन में जगे तक यान कहंत जब सूर्य देखते ही प्रकाश हो जाता सा आंख खोलते ही सपना नष्ट हो जाता है ऐसे ही ख्याल होते ही मगर सब ब्रे हो जाती है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण